إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سواتي توفيق برمب عز وجل جسنو تيربوب دي المنتقى من إغاثة اللحفان من مصايد الشيطان. مملني نيجي ون بليجي تي حديث بمك بريبوبي نخمني موي حديث حذيفة رضي الله عنه تموي تعرض الفتن. mu melni sunu bindi bi wessu gison nañ xol bi nga xamanteni ni mom dañ ci tombe yu wex fa mu mujjé nek xol bo xamanteni da fay leer am clarté am lumière di dundu waye tamit am protection ci anam go xamanteni ni lenn rek lo xamni fitna la du ko meuna tachal du ci meuna accrocher wu mune benen banak moy wa qalbin aswad murbad kalkuzi mujakhia la ya'rifu ma'rufa wa la yunkiru munkara illa ma ushriba min hawahu. Benen fanu xol bi moy xol bi nga xamanteni ni nak xol la bo xamanteni ni dafa ñuul mango qalbun aswad murbad. ñen ci borom xam xam ñu ne moy xol bi nga xamanteni ni dafa ñuul toll ci ñuulay ci anam go xamanteni ni day melxati mango day ñuul bay melax kalkuzi mujakhia mu melni ndap wala kop manam defu way bo xamanteni ni des ko depp mango kalkuzi mujakhia. Kenn ci ruwatu hadisi moy Abu Khalid dafa laaj ki nga xamanteni ni moy Sa'd ibn Tariq moy Abu Malik mu laaj ko famal kuzu mujakhia muneko mankusa muneko lan moy al kuzul mujakhia muneko moy ndap lo xamanteni ni des ko depp mangok xam nga ndap su fekenteene wala kop wala kas su fekenteene dañ ko depp la ca nekkon day touru waye comme dafa depp nonu dara doti ci meuna dugat bangok borom xammi di wax ñu ne la ya'rifu ma'rufa wala yunkiru munkara ñu ne comme xol bobu nak non seulement xol bu lendam la waye rax ci doli la ca nekkon ci lumière la ca nekkon ci mbax dal dinay wad dal dinay touru ba pare mu depp kon amut leneen lo xamni dina ci meuna dugat ndax du am fu mu jaar ñu nekkon lolé mom moy xol bi nga xamanteni ni moy xol ba nga xamni tollu na ci febar ci anam go xamanteni ni sokoy wax lu bax du meuna jall du ko deg du ko sax comprendre mangok bo deful nank lu bax li ng koy wax mom day japp ni lolou mo bon mangok boko nan julil mo nan la no lu affaireu tarde yoy no affaire no ay julli yoy man duma nek fi di julli melni pa xol bi mo teju xol bi mo depp mangok sahibu tahrir mune mana hadith bi moy nitki su topé banexam di def ay bakar day dugg ci xolam bakar bu mu def rek day dugg ci xolam ben tombuk lendem mune su fekenteene weyna continuer lolou xol ba def ci fitne wu leeru islam nak day genn ci xol bi mune xamal ni xol comme kas boko deppé la ca nekkon day touru te leneen munu ci duggat ngok kon gis nga ko bu ko defé lolou moy nak la ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawa bané xam rek lay xam la ko neex rek lay xam ngir lan ngir la nga xamanteni ni mom moy la ca fess ci ay ñaawteef la ca fess ci ay bakkar ndax fitna yoy ngay dégg moy lan moy fitna yi leunt leunt ak fitna yi banex bokalé bida khurafat moy yalla njaalo musique nan sangara yu démé nonu tiaxan yi gis nga ko yoy nonu moy fitna yi bu ko défé xol bi bu démé ba mandi ci nak day deur mangok day deur manam day tek couche bo xamanteni ni du yomba pénétrer té du yomba xolli mangok moy xol bu depp ba bu ko defé day bax nit ki kon di nembat xolam waye di gorgondo di wotandiko bu bax di jëfëniko ki nga xamanteni ni moy hakim bi moy juge bi waw gis nga doomu adama digënté li nga xamanteni ni moy dëgg ak digënté li nga xamanteni ni moy moy yalla amna juge bu nekk ci mom gis nga mangok tok ci fi nga xamanteni moy tribunalu xolam moy xelam mangok xel ci bir xol la nek nekul ci yuur mangok nekul ci yuur xol moy li ëmb xel motax borom xé dañuy wax ne xel moy leer gi nga xamni sunu borom daf ko def ci xol pour doomu adama mën ci di ragnat le li nga xamanteni moy deug ak li dul deug kon xel moy juge bi nga xamni tay ben fitna bu ñëwé xel moko wara juger xol waaw li ndax depo nak li nekk ci téré yalla bi wala dafa wuté ak mom gis nga noné la ko xel di juger xel moy hakim bi nga xamni mo taxaw ci biir fi nga xamanteni ni moy xol bi légui nak ñu bari gis nga seen xel duñ ko jëfëdiko lolu motax bo démé ci lami ya ibn al-wardi daf lay wax mu né inna ahna ishatin qaddaytuha dhahabat lazzatuha wal ithmu hal li nga xamanteni ni moy banex banexu dundu ya nga xamanteni ni dang ko passé won té lol yépp ay banex la ay plaisir la yo xamni ci moy yalla la musique yek njaalo bek sangara gek tiaxan gek togn gek yoy yépp yoy lay dem après gis nga banex bang ci amone dem na mune bakkar ba nak dali wacc sa kaw bago lol motax mune la waftakir fi muntaha al-husn alladhi anta tahwahu tajid amran jalal khalatal bu bax ci mujjentelu mbir yi nga xamanteni ni nam taruna ni nek lu neex nek lu rafet waye khalatal ci mujjentelu yoyu ndax xam nga yoyu da fay neex ci bakkan lol mune waye khalatal finalite ba lolou bu jalle tay après lan moy xew mune lolou boko khalaté rek da daj mbir mo xamanteni mbir mu xebu la da fekk ne kon mu nek lu ndaw lu doy war mbok yi gis nga li nga xamanteni ni mom moy yalla moy xéti bakkar yépp da fay soufel doomu adama ibn al qayyim da fay wax mu ne kam min shahwatin kasarat jahan wa nakasat ra'san wa qabbahat dhikran wa awrathat dhamman wa aqabat dhullan wa alzamat 'aran la yaghsiluhu al-ma' ghayra anna aina sahibul hawa amya mune aka bari ci xetu banex yi muy plaisir yi njaalo yek sangara yek musique bek xetu tiaxan goge mune aka bari luñu damme dara jey nit cey lolou ci borom xel yi la mune aka nek lo xamni dam mëna los wañar los wa ba dam ko aka ñaawal tudduk nit turam ñaawal sa tur aka jur ak ngagn ñu lay ngagn aka jur ak torox doya di aka nek lo xam day sabab nit ki taxok wayadi ak gatché mu ne loolee dem nag ndox du ko ragg ba mu set de déedéet ndox mënu koo ragg mu set. Mu ne waaye nag bëtu ka nekk ci anam googee day gumba ba du mën a gis loolu kazaalika ñi mel ni ñoom. Gis nga loolu moo tax système bi tey mooy système mu àdduna bi day dox tilan ci pervertir li nga xamante ni mooy xolu nit ñi. Bu ko defee nit ñi li bon dañ naan loolu moo baax wala ñu noonoo garaaw la ku mu neex defal li la neex. Kenn du laaye biir kenn, kenn du tere kenn, kenn du jàngal kenn lenn. Ñu jàpp ne loolu mooy état bu normal. La ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkaran. Dootul xam lu baax nekk ca di ko digle, dootul tamit xam ràññee lu bon di ko wattandiko di ko tere nit ñi. Lu dul daal la dëppoog bànneex yi rek, ku nekk nekk ca sa bànneexi bakkan. Gis nga ko Mbangoog. Bakkaar day faagaagal xol, da koy feebarloo. Bakkaar dafay nëxal xel, dafay tere nit ki am visibilité bu clair. Dafa mel ni brouillard bi rek ngay daw ci tali bi ak sa oto. Brouillard bi bu baree gis nga sa visibilité day fulu. Bakkaar noonu lay fuluwee li nga xam ni sa visibilité. Da lay tere settantal, da ngay am une mauvaise compréhension des choses. Dëgg dafay taxaw mais li nekk ci yow ci lënt-lënt ak ci bànneexi bakkan ci sa biir xol loolu bu jaillire rek dafay déformer léegi yow réalité bi ngay xool. Ba da ngay toll foo xamante ni nii gis nga ko da ngay gis jant bi, jant bi ne fàng nga ne gisoo jant bi. Ndax lan? Ndax obstacle yi nekk sa biir xol moom mooy waral loolu. Mbokk yi bàkkaar du ma sa teral nit, toroxtaange la koy jural. Ibnul Qayyim dafay wax ci téere boobee nga xamante ni mooy adda wa dawa, mu ne ann al masiya tourisu zul wala budd. Bakkaar dafay jur toroxtaange. Mu ne fa inna al izz kull al izz fi taatillah. Xamal ni teddange dëgg jig teddange lépp teddange mi ngi ci topp sunu borom. Sunu borom nee na man kaana yuridu al izzata falillahi al izzatu jami'a. Képp ku bëgg teddenge àdduna ak alaxira xamal ni teddenge àdduna ak alaxira sunu borom moo ko yore. Kon sàkku ko ci topp borom bi tabaraka wa taala te bul jël la nga xamante ni nii moom mooy moy yàlla nga cay jaar. Mu ne Hasanul Basri dafa doon wax mu ne innahum wa in taqtaqat bihimul bighal wa hamlajat bihimul baradin inna dhullal ma'siya la yufariqu qulubahum aballahu illa an yudhilla man asahu. Mu ne ñooñu de nga xam ne ay moykote yàlla lañ te di jéem a manifesté woo topp àdduna bi, topp ñaawtee fi àdduna bi. Gis nga yor ay waruwaay, sol ay yére sañse, jàpp ni seen waruwaay yooyu seen am-am seen sañse mën na couvrir seen ñaawtee fi xol. Mu ne xamal ni lu leen waruwaay yi cokki-cokkee mooy maanaam ni waruwaay bi di doxe naan cok-cok cokki-cokki googu ñuy cokki-cokki ca kaw waruwaay ga ak gaawaayu waruwaay yooyee yépp mënul nëbb seen ñaawtee fi xol. Mu ne toroxtaange ga ma ngay sotteeku ca seen xol du tàqali koog seen xol te muy toroxtaangey mooy yàlla. Mu ne sunu borom lànk na bañ na ne ki nga xam ni da koy moy faw mu toroxal ko. Ma ngoog kon gis nga bakkaar dafa yéeme, dafay am impact ba ci li nga xamante ni nii mooy sax loo xam ni dafa extérieur ak nit ki. Ibnu Kasir dafay nettali kenn ci borom xam-xam yu baax yi démb. Dafa jaayoon benn waay mbaamam. Waa ji mu jaay mbaam mi yóbbu mbaam mi këram. Ba mu demee mbaam mi lekkul. Waa ji dellu si wàcc ki ko jaayoon mbaam mi ne ko ah sëñ bi man de mbaam mi ngi ma jaayoon lekkul. Waa ji ne ko mbaam mi lekkul. Mu ne ko fii de sama kër da daan lekk ba suur. Mu ne ko ki ko jaay mbaam mi laaj ki mu jaay mbaam bi looy liggéey. Waa ji wax ko li muy liggéey. Ba mu xoolee jamono jooju ca façon liggéey ba muy liggéey boo xamante ni nii lewut woon ay lënti-lënti alal da ciy dugg. Mu daal di ne ko xaar ma dugg ci biir këram kontewaat lam ko joxoon ci njëgu mbaam ma ba mat. Mu ñëw delloo ko ne ko am sa xaalis a ngi nii delloo ma sama mbaam. Mu ne ko xanaa xamoo ni man sama mbaam mii du lekk lu dul lu lew. Mbokk jullit yi su fekkee mbaam mooy taamu ci ilhaamu sunu borom lu lew ak lu lewul kon ana doomu aadama. bu ko defé kon ñu tek fi suñu baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.